Xa comezamos a segunda horiña despois desta peza de música, o que queremos é conectar directamente con Galicia, que temos ao outro lado do fío telefónico, se mal non me informou aquí o noso comunicante, coordinador, traballador, bueno, colaborador, Xulio Simón. Boas tardes. Hola, moi boas tardes. Non sei cantos adxetivos te teño que poñer, que a verdade é que sin ti non comezamos a segunda hora da radio sempre en Galicia, se non fora por a túa colaboración. Bueno, dá gusto só recibir a vosa chamada por todos eses adxetivos que me aplicades. Sempre que sean calificativos para ti son benvidos, que porque posto que se non fora por eso non tiñamos esa comunicación galega directamente. Bueno, que tal? Como foi ese pequeno lecer e descanso? Bueno, que non foi descanso, non? Porque si tuvestes de exercicio non era moito lecer, non? Bueno, o certo é que eses dous ou tres días así de do entroido, pois na neve, pois axudan a un pouco a romper co todos os problemas diarios, non? Pode ser considerar como tempo de lecer, a pesar do esforzo e do incómodo que é ás veces o tema do esquí, non? Claro, porque é un deporte, está considerado un deporte olímpico, ademais. Sí, pero bueno, merece a pena. Aparte que tivemos un tempo boísimo, cosa que tamén pasou aquí en Galicia. Hoxe empezou a chuviñar, pero durante todo o tempo do Nadal, pois parece ser que houve moi bo tempo, non? Estás referindo todo o tempo da semana esa. Do entroido, claro, que aquí en Galicia, pois hai a nivel no ensino, non? Hai vacacións o luns e o martes, en certos sitios tamén, pois o mércores, non? O día de enterro de sardiña tamén. Exactamente. bueno, xa era hora de que viñeran uns días vos, porque después estes días lía na prensa que a tanta auga que caeu pois este ano, pois que encheu prácticamente o 90% do futuro lago das Pontes, non? É unha superficie similar á cidade da Coruña, non? Que garda, pois, nas súas entrañas o que foi a explotación de carbón. De carbón, sí. A céu aberto, se non me equivoco, a máis grande de Europa. De España, non? Menos de España. Sí. Por lo menos está no ranking importante de explotación a céu aberto. Bueno, parece ser que se está levando moitísima area para ali. Vai haber unha praia de 370 metros, aínda que, bueno, non se sabe moi ben para que se vai a empregar, non? O lago está xestionado por Augas de Galicia e tal, pero non sei exactamente o que se vai facer ali, se poderá utilizar para baños, se haberá zona de deportes náuticos. Supoño que valerá para todo, non? Multiusos tamén. Empregaronse máis de 90.000 toneladas de area, case nada, non? Claro. Bueno, pois quere decirse que entonces que a auga pois xa era bastante, e entonces estuvo ben o feito de que aparecera un pouquiño de tempo de sol, non? Sí, é que eu tiña entendido de que se necesitaba unha cantidad de auga tan enorme que se iban tardar ainda pois anos en encher aquilo, non? Pero polo que lín este día na prensa, pois prácticamente está xa pois cheo, non? Bueno, ya unha noticia boa. Última vez falamos, creo que con Xesu Lois Vilar, que nos falou de todos os tesouros da Serra da Groba, dos petróglifos. Dos muiños naviculares. Pois ben, estes días tamén saía na prensa, que eu non sei se tiveches ocasión de visitar o dolme de Dombate a estes anos de atrás, pero a verdade que era lamentable, estaba coberto por unha lona, non? Hai que ter en conta que é un dos monumentos megalíticos máis importantes que temos, emblemáticos, porque nas postais antigas saía moitísimas veces ese dolme, bueno, non? Efectivamente, xa fora teño aquí precisamente o libro de Pombal, no, que lle dedica un dos seus poemas. Pois o Dolmen de Dombate chamanlle ali os na zona tamén a Fornela, non? Esa era coñecido polos historiadores no século XIX, pero foi a comezos do XX cando empezou a estudarse dunha maneira máis seria, pues, Murguía, Pérez Bustamante, Parga Pondal, tamén Cuevillas e moitos outros, pois fixeron ali excavacións, non? Sí. Pero un dos feitos máis importantes creo que foi que no ano 1989 un equipo que dirixía José María Bello pois atopou unhas pinturas que fan o monumento pois máis importante, non? É interesante, claro. Sí, é unha verdadeira obra maestra do arte megalítico de toda a península ibérica, o local era verdadeiramente increíble que estivese nas condicións en que estaba. As pinturas que se atoparon pois están feitas sobre un estuco branco feito a base de caolín, tamén mesturado con manteiga de vaca. Os dibuxos son xeométricos en dúas cores, cor vermella e negra. Para a cor vermella utilizaronse óxidos de ferro e para a cor negra carbón vegetal. Bueno, pois decía que está a punto de rematarse, supoño que xa este verán se poderá visitar totalmente restaurado, ainda que, bueno, o certo é que as visitas nunca estiveron pechadas, sempre se puido visitar, pero ahora o arquitecto, se non me equivoco, vamos a ver, tiña por aquí o nome del, pero bueno, ahora non me lembro. Pois construíuse unha especie de edificio que se encargará de que a humidade e a temperatura sexan as necesarias para que estas pinturas pois se manteñan en bo estado, non? Sí. Hai que ter en conta que foron realizadas hai moitísimos anos, entón é importantísimo o tema do microclima, e máis instalar aparatos de medición e control da temperatura, da humidade, e todo isto é obra que antes non me lembraba de Francisco Vidal, non? Ajá. Bueno, creo que este pabellón de madeira, de metal e de vidro, pois terá tamén unha especie de edificio que acollerá os visitantes para onde haberá exposicións, bueno, en fin, unha especie de preparación para poder visitar o monumento, non? Entón, pues, bueno, a ver se por fin se remata esta obra que leva xa unos 20 anos, lo menos, non? Bueno, pues é unha novidade importante, non? Unha información interesantísima, non? Decía que xa tal, en que Xume dos Pinos pois falaba do Dolmen de Dombate. Ten un poema que empeza así. É dicir, ainda recordo, ainda, cando eu era estudante, Garrido Rapacete, que ben rexer se sabe, cando ia para mi niña a estudiar o arte do erudito Nebrija e do bo Villafaño, e ia a cabalo, ledo, calzoen os rapaces. Pasado Vilaseco, lugar batido do aire, no alto da costa de Uces, de Montesía Canle, pasado Vilaseco, indo pola gándara adiante, xa vía dende lonxe o Dolme de Dombate. Sí. Deixando Fonte Fría caro lado de Laxe, elevando o camiño de San Simón de Nande, polo chan de Borneiro, de cativos finales, quase pasaba a rentes o Dolme de Dombate. O poema remata: agora que pasano meus anos xogorales, agora que sou vivo de tristes suidades, que cumpro con traballo meu terrenal viaxe, e que a miña cabeza branquea a grave idade, ainda recordo, ainda, o Dolme de Dombate. Pues, sería unha boa nova para Pondal o poder ver a situación actual do Dolme, non? Tal como vai estar rematada, non? Comprobar que, bueno, pues que lle fan polo menos unha remodelación para poder velo con medir. Exactamente. Moi preto dali tamén visitarías o Castro de Baroña, non? Claro. Que precisamente pues, tamén estes días saía na prensa o estado lamentable en que se atopa, non? Había unha entrevista con Felipe Arias, que foi o ex-director xeral de Patrimonio, era o director xeral do Bipartito, non? Falando precisamente do Castro de Baroña e de como ele iniciara os traballos para declarar ben de interese cultural o xacemento xa no 2007, non? O certo é que pois necesita un traballos de conservación porque acondicionamento, non? Exactamente, porque date conta de sempre que se vai visitar a cantidad de xente que por ali pasa sen control ningún, non? Un colle unha pedra, outros hai feitos vandálicos tamén. Bueno, sin máis, me parece que foi ata os anos 70 que se facía ali unha prova de motocross en riba do Castro, non? Sí, sí, sí, o sea, que date conta, non? Como tratamos as nosas xoias de arqueoloxía, sí, exactamente, sí, sí, sí. Lástima, sí, é unha mágoa comprobar que non somente sin as pedras, os dólmenes, senón outras cousas máis, pois están pues, a estragarse precisamente por o abandono da propia administración que non pon os medios para que eso se manteña, non? Bueno, é que ali pues, non hai control absolutamente ningún. Eu creo que é dos castros máis fermosos que hai, non? Bueno, ahora Felipe Arias volveu ao seu traballo no Castro de Viladonga, que ese xa o mellor que xa non o coñece porque se queda un pouco máis a desmaña, preto ali onde son el, está facendo un traballo ali tremendo. Hai tamén un museo moi moi interesante. Como dis que se chama? Viladonga, Viladonga, sí. Sí, tamén estiven, bueno, tamén estiven. Ten unha vista hermosísima sobre toda a Terra Xa, non? bueno, pues, o certo é que nesta entrevista pues, queixase tamén un pouco de que os cartos pois moitas veces non chegan, moito diñeiro pois quedou aí invertido no complexo do Gallar, entón pois moitas veces utilizase o do Gallar como unha disculpa para tamén o tema da crise, non? Para decir que non hai diñeiro para outras actuacións, non? Sí, e a veces esas son sí, aparte de disculpase é a realidade, bueno, tamén non mandan os mismos, hai outro tipo de cultura política que dirixen os cartos para outras cousas. Bueno, seguimos con arquitectura, xa que sí. Estes días saía na prensa que un edificio que onde está ahora o Concello de Madrid, sí, pois que 45.000 dos seus casi 70.000 metros cuadrados van dedicarse a exposicións, conferencias, concertos e outros eventos culturais. E é que moitas veces pues, non sabemos que, por exemplo, ese edificio foi obra dun arquitecto galego, Antonio Palacios, sí, que pódese considerar como un Gaudí galego, que se nacera en Cataluña, que seguramente que sería muitísimo máis conhecido do que é, non? Pero hai que ter en conta que en Madrid ten uns edificios extraordinarios, como sí, o Hospital de Maldes, logo só entra a Porta do Sol e a Praza da Independencia poden admirarse máis, creo que son 5 edificios que tiveron na imaginación deste arquitecto que naceu no Porriño. O Porriño, sí, o Porriño mismo tamén ten unha obra, non? O Porriño, eu lembro xa que me impresionaba de pequeno cando ia ali ao Carballiño. Carballiño, a igrexa de Veracruz. A igrexa, exactamente, sí, sí. Que lamentablemente non, hai moito que non vou por ali, pero non entendo como puido quedar ali tan tapada polos edificios, ¿no? Sí, polos edificios modernos que hai ali, sí, sí. Era unha igrexa que a min de pequeno, pois, pues, que me impresionaba, ¿no? Impactaba, sí, sí, impacta, sí, impacta sí. A cualquier persoa que se chegue por ali, seguro que impacta. É unha igrexa, pois, pues, modernista, non? Pero que, en realidad, pues, ten unha estructura e unha edificación en pedra algo fabulosa, sí, sí, sí. Bueno, hai un axudante del, tamén o arquitecto Pascual Bravo, que decía del, de Palacios, su labor en el estudio era de una caldera en constante ebullición. Sus croquis rápidos, certeros, ejecutados con seguridad de lápiz admirable y con una genial economía de líneas, son de una expresividad insuperable, ¿no? Bueno, son moitos máis os edificios que fixo Palacios en Madrid, non só en Madrid, por exemplo, o banco chamado Banco Central en Río de la Plata, sí, tamén foi feito por él. E tamén, pues, quizás o seu proxecto máis descoñecido foi que en 1917 Palacios foi nomeado arquitecto da Compañía do Ferrocarril Metropolitano. Entón construíron, pois, para construir o metro de Madrid, unha rede inicial de 14 kilómetros de líneas coas súas correspondentes estacións, non? Foi obra de Palacios. Bueno, aquí en Galicia citamos antes a igrexa do Carballiño, pero, por exemplo, a Virxe da Roca de Baiona, sí, que ten unha escaleira de caracol que permite subir a un barco que a Virxe sostén na súa man dereita, ¿no? No colo, sí. Con o célebre Teatro García Barbón de Vigo, ¿no? Mm. Que ten así certas reminiscencias francesas, ¿no? Perfecto, sí, sí, sí. Bueno, pois ben, o centro este que decía en Madrid, hai unha anécdota que dice que cando León Trotsky visitou Madrid nos anos 30, pois que quedou impresionado por este edificio, que daquela era o edificio de correos e telégrafos, non? pois ben, tamén hai outro, a mellores que fiche, pero tamén hai outro edificio, tamén outra igrexa, que é a de Nigrán en Pontevedra, que é o templo, chamanlle o templo, como se chama, Mar de Panxón, que tamén é moi semellante á de Carballiño, pero doutro feitío, pero tamén o fixo Antonio Palacio. Sí, aquí o chama o templo votivo del mar. Exactamente, sí, sí, sí. É unha obra tamén de él, pero que tamén está un poquinho abandonado, non? Ese edificio que foi diseñado por él, pero tamén está, pues, un poquinho en estado abandonado, ¿no? Bueno, sí, porque, bueno, foi un home que me marchou para Madrid, pero que non se esqueceu de Galicia, sí. De Galicia, bueno, sí. Porque despois de facer o bacharelato en Pontevedra, pois pois cursar estudios superiores na Escola Politécnica en Madrid, que, por certo, dice del que daquela os estudos de arquitectura e enxeñería eran os mesmos ata chegar ao quinto curso, non que había que decidir se collía unha carreira ou outra. A súa familia parece ser que o presionaba para que fose enxeñeiro, entón el, pois, decidiu botar unha moeda ao aire a cara ao cruz e saiu arquitectura, non? Calquera das dúas que elixira seguro que daría bon tempo, porque era un home con unha mente prodixiosa, sí, sí. A verdade é que seus dibuixos aínda, me parece que hai pouco fixos unha exposición precisamente en Porriño dos seus dibuixos, é preciosa, é unha maravilla de traballo, sí. Bueno, xa para rematar, por se alguén puidas estar interesado, que este ano o Concello de Pontevedra celebra o ano Xan Manuel Quintos, entón sí, vai haber un congreso chamado Congreso Xan Manuel Quintos, Actualidade e Compromiso, vai ser en Pontevedra do 6 ao 9 de abril. Vai, bueno, entre outros, pois, van estar Carme Hermida, que é docente de Filología Galega na Universidade de Santiago, Luis Villares, que é magistrado e coordinador de Xuíces para a Democracia. En conta que Xuíces Manuel Quintos foi abogado e tamén foi xuíz aquí en Cambados, non? Xusto Beramendi, Xosé Ramón Barreiro, Francisco Rodríguez, vai falar do contexto literario do século XIX, Carme Ríos Panise, Xosé Xove, que falará da lingua na obra de Xoán Manuel Pintos, Ramón Mariño, Goretti San Martín, Rosario Álvarez, Pilar Freitas, Carlos Varela, que é fiscal superior de Galicia, Alba Nogueira, Xosé Xoán Barreiro, bueno, creo que Pilar García Negro, claro, tamén vai... Menudo elenco de personas que participarán nese traballo. Bueno, como hai varios días, de 6 ou 9 son 4 días, entón son moitísimos días. Empeza o mércoles 6 de abril e remata o sábado 9 de abril. Moi ben. Ademais, o sábado, por exemplo, os días de semana é pola tarde, pero o sábado é de 9 da mañá ata as 20:30, que é a clausura. E haberá tamén un roteiro, pois xa organizou en máis ocasións o Concello de Pontevedra por a cidade, non? Que sí, tivo tanta relación que tivo con Pintos, non? Con Pintos, sí, sí. Bueno, pois extraordinario, xa non sei irás dando máis datos, en todo caso seguro que sairá algún máis de aquí ao día 6 de abril, seguro que vieron algún máis dato que sairá con respecto a Xoán Manuel Pintos, que precisamente é unha persona que poderemos non sei, debullar un poquinho cando ti che pareza, pois porque tamén foi un grande escritor, non? Bueno, é un dos autores máis importantes do pre-resurdimento, non? Exacto, exacto. Os que abriron, digamos, un camiño para que a nosa lingua pois pudese ser utilizada con normalidade, non? Sí, sí, sí. Pois, mira, publicou no 53 a Gaita Gallega, quizás sí, a súa obra máis coñecida, non? No 53. Sí, sí, sí. No 63 publicouse Cantares Gallegos da Rosalía de Castro, que marca o inicio do resurdimento. Este, a gaita, titulabas así, a gaita gallega tocada polo gaiteiro, ou sea, carta de Cristo para ir deprendendo a ler, escribir e falar ben a lengua gallega e aínda máis. É unha especie de... un libro que ten unha intención didáctica, co que Pintos pues intenta convencer aos lectores galegos da riqueza e importancia cultural da súa lingua. Presentao como se fora un manual de aprendizaxe da fala, da lectura e da escritura. É como un diálogo entre o gaiteiro, que é unha especie de como se fose un heterónimo do autor, non? Sí, é un tamborileiro non galego, le chamaban Pedro Luces. O tamborileiro fala en castelán e serve de discípulo para as ensinanzas do gaiteiro, non? É do 53, hai Pintos naceu no 1811. Mira, por exemplo, no 1800, bueno, naceu no xunto o mesmo ano que Nicomedes Pastor Díaz, no 1811, que tamén fixo a Alborada, un poema aí en galego, ou Francisco Añón, que naceu no 1812, os precursores, non, do resurdimento. Por exemplo, no 1815 é a primeira gramática impresa en catalán, se non me fallan os datos que teño, que é de Josep Pau Ballot, que escribiu Gramática e Apología de la Lengua Catalana, 1815. E esta especie de gramática de aprendizaxe, non, da lingua galega de Pintos, pois era do 53, non? Pois iluminas-nos, cada vez que tú nos informas iluminas a nosa audiencia con cousas extraordinarias, Xulio. A ver se pues, podemos ter para o próximo día pues, algún dos organizadores deste congreso, non? Muy ben. Bueno, deixámonos tú a mão, tú sempre nos descubres cousas interesantes cada vez que participas connosco. Moitas gracias, Xulio, hasta outro momento. A vos, hasta o próximo sábado. Que teñas unha boa semana. Despedimos-te con unha peza de música que xa ten preparado aquí o noso técnico. Hasta luego.